قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. دل زوکشتنا کوم دغه لګلې ودان است دلته سور دیونس کله ستړي شي نو دای کسړې کنه مون خدای نه ستړي سور دیونس مکی صورت ته نزول 51 نمبر په سور بنی اسرائیل نه نادل شیر او تردیدمان لسم نمبر ده پس صورت توبینا رابط ده صورت مخی سرا پا گانو جده یو جدا چه مخی صورتونو که مسئله جهاد بیان شوا نظر تا بیان ده آغا اصولو که ده چه آغا جهاد بدانی ده فرق کیگی دیو جنر بسیر آڑا مخی صورتونو که مسئله جهاد تی سبیل لاوا نظر صورت که آغا اصول بیانی ده چه دایر فرق جهاد کوریشی دیو جنور پسی راوڑا بلا وجہ مخی صورت کی بیان دی جہاد بی سیفو شا دی صورت کی جہاد دی جبیو چگر دی منکرو رد شرکو دیو جنور پسی راوڑا بلا وجہ مخی صورت کی مسئلہ بیان شا بغیر دلائلو توحید ندلتا پا مسئلی بانی دلائل اقلی دکر کر دیو جنور پسی راوڑا بلا وجہ مخصوصت کے آخر کیوئی چھ حسبی اللہ و مال اللہ کافی دے ندلتا دائی مثالونا نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام چھو گو رہا اللہ غیل کافی شو دائی دشمنان تا یا بلا جا مخصوصت کے آدم بر 42 کیوئی چھ منافقان در رجن دی ندی صورت کے آدم بر 2 کی درختین درجہ بیانی دیو جنور پسیر آرہا بلا وجہ مخی صورت کی مسئلہ توحید بیان شوا و دیر صورت کی رد شبیر مشرکانو کہ ان خود خدایان نو آئیو وہ بہت جارتا اللہ کے خودی پوسیلوی کئی کنا دیو جنور خسیر آڑا بلا وجہ مخی صورت کی دیو مد منقادیونو بیانوش چاگی توبہ استوا بچو و دیر صورت کی دو قوم دیونس علیہ السلام توبہ بیان پا آخر کے دیو جنور پسیر آوڑا بلا وجہ مخی صورت کے اس بات رسالت رسالت و آخرہ کے اندلتا دا مطلب دا رسالت بیا بیا بیا نہیں دیو جنور پسیر آوڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے پا مشہور شبی پرد دا مشہور شبی دا مشرکانو آت برٹا رکی جہا علی شفاون انداللہ داد را دنگ شفارسیان دی دویم امتیاز صورت ممتاز دی و آد نمارا ٹھام دی بانی چی پیگر یونس علیہ السلام دا قوم دا توبی بیان دی بلدرشا نشتے بل امتیاز صورت ممتاز دی پا بیان دا دلال و اخلیات ما تفریات دا توحید مطلب تفریقی دلیل ذکر گئی ابیا پیمان داور توی تفریقی بلده داشن اشتا سلورم امتیاز صورت ممتاز ده پا بیان ده مقاطع اربا مرارن مقاطع ده اربا خودی رو کسی بیان شویدی خو مرارن ندی چی بیا بیارا دیا پا دی صورت کی دی بل امتیاز صورت ممتاز ده پا آت نمر نوی بانیش بایی که ده فیران ده توبی استو بیان ده و توبی ده قبول شوی بل امتیاز صورت ممتاز ہے پاعت نمبر 72-83 بانے چاہے کہ دا اولیاء درجے ذکر کر دا دا اولیاء تعریف کر دے اور دا اولیاء کرامت ذکر کر دے صراحتاً بل ادشان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے پاعت نمبر 88 بانے اگا دوال موسیٰ علیہ السلام کی رب نصف الاموال مشروط على قلوبهم فلا امینو حتی رو اعظام علیم بدرشان نشتا بل امتیاد صورت ممتاز دے آدم رکت تربانے چې پای کې نوح علیہ السلام قوم لا چیلنج ور کوي چې کما په دوی نو ما په دباو نش باندول ما ک باندې ما په مړوي ا چې مړوي به نو اعلان ورته کوی د بدر شما چې پته مو لګي بل د شان نشته بل امتیاز تر بم تاسو په دمر فندره باندې چې پای کې د قران نه د وختون کو باندې ذکر کړي چې قران نه مانی تا د وکلوي دا د قران وای کله وای دا مثال پکې مکه وکړه کله وای بل کتاب راواله ا دمر فندره بل امتیاز تر بم تاسو په دمر 83 چې پای کې د موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا زوانانو دا ایمان بیان دے چی پا میدان کی ایمان راوڑو دا فیرون سر دا فیرون دیاری میدان کی ایمان راوڑو بلدہ دا شانیش دا مقصد دا صورت مقصد دا صورت بیان دا مقاتد و اربعہ مرارن مقاتد یو توحید دے یو رسالت دے یو صداقت دا قرآن دے یو ایمان بالآخرت دے مرارن بیا بیا او ترا انجام به مخالفینو بیان نهي او ترا رد شوبې مشهور کړي دا غي چې خدای نو غات نمبر 18 کې تقسیم د ترت ترت دوی سیره اولیسا آت نمبر 70 پورې او یا آیاتونه پدې کې بیان کړي د مقاصد او ارباب مرارن او ترا رد شوبې د مشهور د مشرکانو چې ها اولا اجوان ان الله موږ ته خدای نو وو خدای زمونږ سوال الله ته پېښ کړي د دې په ځای الله زمونږ سوال قبلې او زمونږ مشرکان وي دوی مې ساده آت نمبر 71 تر اخره پورې ده په دې کې درې واقعې بیانې دوه لې تخویف ایو لې ترغیب دا دوی مې ساده تفریقې په یو لې سا دا ولې سي په مضمون باندې دا ولې سي مضمونو بیان د مقاتل او ارباب مرارن په دا دوی مې سه په تفریق را چې چا دا مقاصد او نه منل انجام سجو انجام د روح علیہ السلام د قوم تباہ بشي انجام د فرعونانو وي ایو واقعي ترغیب چا چې دا مقاصد او منل نو انجام به شته شي لکه یوسف علیہ السلام د قوم چې ما را الله بچ کړ چې ما را نو الله بچ کړ دا راغله ادم هغه ترسو شو اول د مقاتل ترغیب له قران فقار وځي مقاتل کی اول توحید بیان کړی او قران وری مخه کا ځکه چې توحید بالا پویږي چې قران تکې نه چې قران دی ویل دی الله ته هونه کې کینه مخلوق نه هونه کې کین په خپل خبره باندې پویږي پر اساره بالا پویږي چې قران تکې نه تبا جاو رسول الله محمد منو لیکن ته د سنتو په فرق چې قولی کم دی فعلی کم دی او تقریر کم دی کم کیف این داس دی او سنن عبودیه کم دی سنن عادیه کم دی سنن مخصوصه کم دی دا چې قران تکې نه تو فرستارم کوی شي دی وجه دی ول قران ته دارگی قران چې قران تکې نه په قران په قانون بو شي چې قران تکې نه په آخرت به ایمان راشي دا دی وجه دی دا اول کو کوم سره ځان په کور غړی په اصولو قران ته کې نه الف لام را الله په یوه معنا دی ور په خپل باندې دا آتو د قران د کامل کتاب دی دغه دک پات کامل په بیان د اصول دی من او حکیم دی دغه دک پات د یا محکم دی د دلال محکم تو کی ماتول نشي یا حق حکیم په من حاکمون حاکم دی فیصله کوم کی کتاب د حق او باطل مینس کی رتبه مقصد ذکر کوي اثبات رسالت زجر کوي منکر رسالت ته اکان رینا تھی آداد پاردخان کو عجبا ناشنا ان دا خبران او حینا ایلا رجل منم چمانگوائی اکراو سڑیتا دینا چو یرو خلق او زیر ورکا قطعات چو ایمان لمسلا او ایمان قرآن او ایمان توحید او ایمان رسالت او ایمان قیامت چی انا لهم قدمتی دقینا چی دیلا درجہ درخت قدم پا مان درجی لکه شیخ عبدالقادر جیلانی قدمی ها دا نراس کل ولی زما قدمی زما درجه دا پاتا دا هری ولی هری ولی مراد دا غزمانی ولی خواه مخکرین نه مخی ولی ولی ها ترشی صحابه پیغمبران نه دا آغا زمانی قدم من درجه لوی درجه به الله ورکی چې چا قران ومن ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما وذو باخرين. قال الكافرون وای منکرین ان هذا یقینا دا قران کریم خامخا جادو د ښکارا او دلیل عقلی یقینا رب ستاسو هغه ذات دی چې پیدا کړی اسمانونه ځمکه په شپږو لامو کې بیا وګوره پوره په خپل سلطنت په دې تفصیل شو سورت عرب آیت نمبر 54 کې اوس توا مان پوره کېدل موږ یو څوک لفظي مانا کوي کوي دی مګه ټیک ده چې بیا مستوی شي په خپل ارج څنګه مستوی شو ته په توجه نشته ځکه دغه بیا مخکې وځي داتې دات بیا دا کفر دی رته یي بس لفظي مانا که خبره ختمه شوه او که تاویل به کې جایز چې اوس توا په مانا د پوره کېدو والی او توا په مانا د پوره کېدو راځي لکه تورت قصص 14 کې وستوا برابر چې پاندامونو باندې موسی علیہ السلام عرش مانا عرش من تاویلن واغ سوانا مانا تخت بادشاہی نو دا دی بادشاہ دے چې نور بادشاہ غنده دے چې په تخت کینی نو کل وزیر تا مختاج ای کل مشیر تا مختاج ای او کل چکا بلچہ تا مختاج ای نا دا دی بادشاہ دے چې اچا ته چې پورا دے ار ته پخپله کوي یودا بر امر من سما ال الارض حضور ته علی پلان کې سجده کې ورای شي دلته وای یودا بر امر تدبیر کوي د ټول کار پخپله د اسمانه تر ځمکه دا قصه جد مشیر ته وزیر ته لو وزیر لو ولا مشیر لو ولا ند لو ولا ند لو ما بن شفین دیشه تو خلا ته وګه حضور باندې الا من بعد دوی مگر فاتح جنت الله نه ذالکم اللہ دی صفتون اللہ دی استاد رب فعبدو دی اللہ عبارت کے فلا تذکرو اول فنق دی اللہ دی کتاب فعبدو دا توحید دی پا درم دا کی فعبدو دا اصول نا دا مقاتل درم رنبے اتر پا درم دل کرن فعبدو عبارت کے دا اللہ اس صدورم اثر اس بعد قیامت الہی مرجوکم جمعا دی اللہ تو پسی سال اٹھول دا وعده د الله رښتیا یقینا د الله ژوندۍ دی له ژوندۍ کړي دی انده پیدا کړي مخلوقات بیا واپس پیدا کړي دی له قیامت کې دی پر چې بدور کې کتان چې امنو وې مطلب سره امنو بالمقاتل اربع چې ایمان او بصرور او مقاتل باندې عمل وکړي نور ته ورسول ما د کابل سوالو دی چې د ک بیانول د قران د کبو نو مکی تورته روجي نه وي د کات نو حج نو jihad نو بل قیس په انصاف تر انصاف یو کو کبه زیاته و نک او تقوی بود کری وتا ا کتان چې انکار یو کو د مقاتل نه توحید نه انکار یو کو یا د قران نه انکار یو کو یا رسالت نه کو یا قیامت نه دیل اسکل د ګرمو وو عذاب درناک بود بے مکان فسبدا چې دی یکفر کوبر کوون کی او دویم دلیل اکلی دا له خاص کای دا مخکنه والذي دا الله ذاته چې ګرځولې نور ضیا روخانه اسمو مرنا نور دې ضیا وې دغه درنه خپل ده اسمو مې دې نور وې دغه دې ته رڼا ورکول شي د نور ده د دې خپل رڼا ده وقدر و د لکړې دې لا پړاو ده دې دوړ نه پړاو نه نور له نور پړاو نه 365 دي 364 365 روزانه راخاتو ځای پړاو ار اس کو میں پڑھاؤں نا اتیش دیا ہونا تیسری کہ میاں جو نا تیسری نو اتیش پڑھاؤں نا دی یہ اور اس پہ گنس کا دی اور کہ میاں جو دیر شی نو نا تیس پڑھاؤں نا دی تا چاہ مقرر دی اللہ و جال و اللہ دا اللہ دا جگر نور اس پہنگ میں نور روخانا والقمر اس پہنگ میں رانا والا و قدر اندر اکڑی دیلا منادر پڑھاؤں نا دا تر پیدا کلی تعالی مو دې فرض پوښی تاسو پښمیر د کلو د حساب کدا انور د کار به په کار بس پوی دی کس په مې نه په میاش بس پوی دی تعالی کړ دی تعالی یو کلندر جوړ کړ په اسمان کې بغیر څه بل پیسې لګی نو څه او ټیک تا ته موسم نه خي چې دا اور دې دا جبر دې دا الله کوي ما خلق الله دې پیدا کړی الله ذاتي نه نه بل حق مرځ حق کار دې ذاتي غپ نه دې نور څنګه مزه کې یو فصل آیات بیانې الله دلال د خپل توحید اقوام را چی پیږي درم دلیل دا نور خاص کو مختصر کو ان فی اختلاف الليل والنهار یقینا په بدلول شپې او ورځې کې اپاک پیدا کړی الله پس مانو په مو کې خامخا دلایل دي د الله د وحدانیت لقوم یتقون اقوم لچ یریږي د الله نه ان الذي لا یون لقانا یقینا اکثر چې کدن ساتي د ملاقات اس بعد د قیامت په دویم ځل باندې چې کدن ساتي د پیښې د قیامت نه باندې ورضو بالحیات الدنیا او شارشی په ژوند دنیا تش دنیا له منډې دي اخرت عقیده نشه چې یو ګړټه قران لور کوم تش دنیا له منډې دي ود باندې بیا اوړې لګولې په دې دنیا باندې دنیا ګټل ناروان ده خو یو په دې باندې راځي کېدل په دې باندې نه لګول دا ناروان دي ګټه کړ سور ګټل شي خو د قران لخ پټې مور کو موږ لخ پټې مور کو ولذین اکتان دي هم ان اتنا غافلون چاید آتو زنگ نغفلت کون کی دی شیخ الاسلام دا غوائی ابن خیم رحمت اللہ علی وی ما دی آتا پوسکا وات مانو بیها شیخ الاسلام نغمات اوی اجیدی مطلب دا دی چتا تا پی سی پجی خوشحالی مائچا وی چنی نو چی بیا مغشان خوشحالی نو دا تا پا دنیا بند اڑنے لگو ری او کنا بیا خفی چی جب کی پیتی نیشتی نستا دنیا بند لگی ری او دا نقصان دوسا چی وی اون خوشحال و دالا را کردی چی نیو اللہ بم اجد پورا کئی خپکی گی ولی اجد دا چاند دا پورا شوی ها امت بکی لگ لگا دانی جماعت کو دنان سی اپلنا سوال کو سوال بنا که امت بکی او خپکی گا ما تا تا وخکاری چی زبا پا ما بانی شل در دیر در سابیغ در بل روان دیا سا تا خپکی گا ما دا اینا مخ کی با اللہ بندو بس کر که تا خپش شو مطلب دا چی تا بیا پا اللہ با ساتا و کل نشتے کنا اولائی کدا خلق جانمیان دی پس عبدا چیز دی کون کی اس بشارت بند بوتا یقین آکتان چیمان راڑا آمد او کنے یا دیم لا رب خیدی تا رب دی دی جانت بیمانیم پس سبب دا من رو دی مقاتل دل را تجریب بیگی با دلان دی دی نو ولی پجنتون نعمتون کی بھئی دعوام رنبانا خبر دی بھئی پری جنت کی سبحانک اللہ فاکر تعالی اللہ یا اللہ تفاکر دا اجرنا تفاکر نا دولنا اور تفاکر دا نائباننا و تحیدو فیات اللہ افیش کشتے دی بھئی فدی کیو بتا سلام بچوئی بچ بچوئی بچ یہ دی سلام دا تحنی مبارک شه مبارک شه بچوئی بچوئی بچوئی دا داغ سلام نه دی داغ سلام دعا نه ته دا السلام علیکم الله تا بچکی نو بچوئی جنت ترسیلی دی واخر دعوام اروزه خبر دی وی ان الحمدلله تو خدای تو خدای تو ټول صفاتونه خاص الله لدی چې د مخلوقات دی اوس تخویب ولو یجل الله للناس الشر او کجر ضرور کولی الله خلق الله اشر عذاب استجارم پشان دو غفتو دی پشان دو ضرور غفتو دی بیل خیر دفایدو لکه سنگه چی دیو یا اللہ من ردارکی اللہ من ردارکی لکه سنگه چی دی فایدی غواری بچی غواری مار غواری که دک کشانی موالا پا گناه بانی سزا ضرور کولی لکه دیلیم اجالو ما خامقا کورشو با دیتا نیتا دی وقتی و برابر شو فنظر اللہ دیلہ دیلی قانا نو پریدو منگ آکتان چ عقیده د تاسو څنګه پېښه یې فی تغیان فریدی پتر کا شاهد کی عامون حیران پریشان پیدا مثل انسان اوس حالت د دنیا پرس انسان او کله چې ورته کی دنیا پرس انسان ته از دور تکلیف ته مصیبت راشي دعانا علی جنبی چېږي کې مونږ ته کپاړ باندې یا الله کپرو دی یا الله یا الله یا الله او قادنه یا کنادی بنادو یا الله یا الله او قائمان یا اولادی یا الله یا الله یا داد مکر مشرکان عقیده ذکر کئی فلما کشبنان عنو در رو هر کل چلیر کدن تکلیف داد مران دیگر دی تب آئے کارلام یاد ہونا تب آئے چنی ارامات کری منگا یو تکلیف تا چیز رسل و بیایر سیری بیای دا ایری چی ما چاہتا آواز کرو اداغا کتاب تکیرم داغا خاموانم کدار کا دوی نه مترفی نه مکان یا مرو دا کرنګ خسته کړی شه ده مشرکان ته چې دې کوم کې اوس تخوی دنیا مشرکان ته ولقد اهلكنا القرون من قبلكم او په دتره لاکړي مونږه زمانو وانه مخکې دی نه د نوح علی السلام کوم عادیان سمودیان لما ظلمو کله چې زیاتې کړو چې پیغمبر رسول الله کتاب بیان کړ پیغمبر اسلام ته توحید بیان کړ مقاصد بیان کړ اده نه منله وجات ورسول بل بینه راغلی دا استاد دی پیغمبران دی په واده او د توحید باندې وما كانوا ليؤمنوا انو د شي ایمان راوړ پیغمبر په خبره باندې ته پیغمبر په غراوړي مثلو باندې کذالک قاعده مستمر دا کته چې می اغه ته وګړ دکرانګه سزا ورکوم قوم مجرمانو ته اوس چې مجرم کوم دي چې پیغمبران هغه می شنه مانی نه قران مانی نه سنت مانی نه اخرت لا عمل کوي او نو توحید مانی د کجن سزا لور کی تباہی کی نسل ختم شی اس بیا ترغیب بیان ثم جعلنا لكم بیا بغرد لتا تو خلافه فلر قائم مقام د مشران په دنیا کې پد مشران من قائم مقام د مشران دوکه مشران تر شو دي ابو جهل دی او ابو بکر صدیق دی اوس من د کم یو په روان شو اوس من د دار ستار مشران حضور شي موږ دای قائم مقام یو نو موږ لا فکر را دي چې موږ ابو بکر صدیق عمر فاروق صحابه په لړ نه مينو بیا سم پته ثم جعلنا قوم بیا موږ دوی تاسو قائم مقام د مشران په فل ارض په دنیا کې دا غي مقام ته اندر کو موږ نن د صحابه صحابه کرام په مقام نه اسو کنه زه فل ارض نبی اسلام په ځای نه اسم دا غ بیان د کار بیان کول دا لږه تاسو نه ته نن د صحابه کرام په ځای باندې د دین اوچت منزل نشته ښه نبی اسلام بل کتاب نه بیان کړي دا کتاب دمات چې کوم نه پروته اگر چې دا خپل ډیر کمزور ده او کتاب اکر کوم چې هغه خپل نه وته داخله هغه شانه داخله خدا هغه دغه خپل مساوی ده خدا د الله اختیار چې پدیخ لیا پدیخ لیا پدیخ لیا باندې الله توفیق ورکړي بیان یې خو خبر هغه دغه کوم چې نبی اسلام سوار سوا کال کړو جانشینی هغه ده دا کوم جدا خبره چې زه پدې کې بیماری کوم او کدې کې ایمانداری کوم او استاد جانشین صحابه و دا استاد جدا خبر تاسو کې دوی الله د صحابه په ځای باندې استاد ایمانداری کوي که بیماری کوي راستا سکار الله وای لنظر کیف تعملون د فات یو ګورو څنګه عمل کوي تاسو چې د خپل مشران په نقش قدم دی اکه ابلیس په دې استافه خلاصو اوس دغه ممکن د قران ته پیدا تو طالب آتنا بینات او کله چې لوستې شي مونږ کړو باندې دغه آتنا واده بینات خیر او تر لګو یل چې ای کې مثلا توحید خو واضح کیږي ار د شرک خو دا سر کیږي کدا غشن قران بیانې بیا سوک سنوي خو چې بینات تفصیل کې کرا تو قال الذي لا يلقانا ويا قد جدا نسادي د ملاقات چته جدا دنیا فرض کم نه ني د وای ایته به قران غیر اعظم را قران به دی قران دا مطلب چې کوم دا په مخه وا خیر دی وای ګنور مطلب چې په نه منی کړي خو ته به توحید ولی بیانې او ته به رد شیر مخه وا کنه دا ویو دا په مخه وای بس نو د موږ مسالې کو دروږي کو زکات کو دا مخه او بدلو یا بدل کړي کتاب بلکې دا را فل مان را وانه د ډیر ملګری غرق کړو په جمعات کې په بدل مان او زکه یې غینه وای خدای دې غر کم ته دور نه پیږي تر پیغمبر وارث دی او داتې چې ګمرانا دی دا جمعه ته مسجد دی دا د مسجد نبی په حکم کې دی درجه خدای دې لري خدای خدا مو جمعه ته کړه نو په مسجد نبی کې ای بس بیان وره سبې بیان وره قران به بیان وکړ ته به قران بیان وکړ او بدلو دی وای قران څخه پر خو نه خیر وکړه بل سوا کنا دیکھ توڑ دے دا جوڑ کتاب راوڑا جواب تا گو رسا جواب انتا قل ما کن لی انو بدل من صدقاء نفسی واحد دی مناتب مالا چی بدل کما قرآن دا خپل داننا ما پا قرآن اللہ را توی جدا پریزم بیا جدا را دا ما طاقت نیشتی ما تا والاوی چی قرآن بلولی نوزو دا خپل داننا نشم بلولی مولی سب تا تسوی تو بس بیانے ان اتبع الا ما يوحى الي تابعين مگر دا کتاب جو ہے کولی شی ماتا انیا خابت یریگما ان عزت ربی کز خلاف کم درب خلاف دا چې الله قرآن بیان کو دبل کتاب بیان کم نو زه یریگما ان عزت او کچر د خلاف کم درب زما یریگما دا یوم عظیم دا عذاب درذلوینا بل جواب قل لو شاء الله و کتر خدا الله راستا چې سوای کدا الله دا خو خوې چې بل کتاب بیان کا نو ما تلوتو علیکم ما بنو لستر قران په تاسو باندې خدا الله خو خدا دا چې قران بیان کا ولا دراکم بی انا به په کړو په دی باندې څوک شوی صاحب نه پویل د دې سمانه شو اما ونو په کړو په دی قران زمانه خو خلک دغه ماشومان نبی اسلام نو منځ ته نزدکو چې دای جبار ابي وا بر د نبی اسلام خله د غي برکت سورو بعد قال کو یغل قرای ای الیمانو خدا دې خو بس ته جاهلی ولا دراکم بی انا به مې په کړی په قران باندې فقط لفیت فی کومر من قبل فدکتر وخت مې تیر کړ پتا ته کې ډیره زمانہ مخ کې نه عمرن سرویس کاله نو به سرویس کاله کې ما تر د بیان کړو مطلب دا چې څو ما تعالی نوې د ما بیان نه کړې نبی اسلام ولې غره خبر نور دی خېخه زمنګ دی له فردي چې پټ کېږي نو موږ په معنا نه به خې خبرې کوي جمعات کې نو نبی اسلام له خېخه نور دی او دی خې څوک وکړه له رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړ دا کاه نه اله کروه من امر ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان دا کرنگ وایو پرمون تا تا قرآن دا پل طرفنا ما کن تا تا دری نوی تا چه پوی دی چستا دی بیان دی کتاب آنه پوی دی چستا دی بیان دی ایمان دی ایمان بیان نبی اسلام دا قرآن نمخی کرو او تا او تڑای پا قرآن نمی دی ایمان با خبر کئی دا لیوانه دی دا لیوانه دی فقط لفیستو فی گمرم من قبلی په ابتدایي تر وخت مې تر دې په تاسو کې ډیره زمانہ مخکې دی قران نه سروي خر افلا تاقلون وتاسو کې عقل نشته همن علمو بیا د جر منکر وتا نو څوک دې غټ د عالم دا اچان چې جوړ کړه په الله باندې درو د ځان نه خبر گئی حجومات کې ځان نه خزیږي دا غټ عالم او کذ بیا دی یا تجذیب کړه ته د الله تجذیب چې حق پر خبرو کې دې ځان نه لګیا دی دغم غردار دې دغه چې کسی کوي ځان دغم غردار دې انه وو شاندار نه کامیابی مجرمان او بیا د جر مشرکان ته اپ دې کې مشهور شو د مشرکان چې موږ خو خدای نه وي دغې وزات کوي آی بات کوي مشرکان به د الله نه ما دا چا لا ظلم چې نقصان د بکول شي دین او نه فائدور ور کول شي دیتا وای مشرکان ها ولا شفاعت د الله د هغه شفاعت ستان زم دی الله څخه موږ خو خدای نه وي خوالا دیرو چطه من دیر لاندیو دوالی جج در سیدی جج لدارک نیشه وکیل بنده نیسی اولی چی باچه لدیر وزیر بنده نیسی دو خدای قیادیو که با باچه او دو خدای قیادیو که با جج بانده واستا جج ستا دار نخبر ده ستا مقدمه نه ستا باچه تا پیجه نی کم بخت نه نگلو با خود وسیله نیسی دو خدای خود تلا دو مور پخیده که و اعلمو بکم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم سوره نجم کې ورآشي ستاني کوي چې پیدا کوغه ته پیجن دی غوښنا او چې پیدا یې کې بیا وعده غته تا نه مانه بل چې الستو بربکم اتا وه نه پیجن دی اجګه د مور په خېټه کې تسلور میاشتو اخر وخت تا نه سړي کلی دی ستا تقدیر لیکلې ستا عمر ستا رزق ستا نیکی ستا بدی ستا جنه ستا دوزخ دا لیکل شده و تا نپیجنی ظالمه چه توی ما زور دقا نیستم سوسیلی اوائی دی ها اولا شفاعان اندالله دا حضرات شفارتیان دنگ دی اللہ تاقا تا دی آدلان امام رازی لگی که انهم وضعو حضر اصنا تماثیل و لوسان دا مکی مشرکانو چرا کم بوتان جو کرو دی و ایخیو او دای په شکل د پیغمبرانو او د اولیاء جوړ کړو ا دای عقیده و دغه د مکر مشرکانو چې مونږ کله دای پوجا پاټ کوو یا دای رحمت کوو نو دای زموږ شفاعت الله ته کوي په دې دای لیکم امام راضي په خپل کتاب کې تفسیر کبیر کې بیا وای ونذیرو فی هذا الزمان د مکی د مشرکان د شرک نمونه په دې زمانه کې اشتغال کثیر من الخلق اشتغال كثير من الخلق بتعذيب قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم يكونون لهم شفاء ده مكة ده مشركان ده زمان الشرطنا مشرطنا منا فده زمانا كي زمان كي زمانا كي وي مشغولي دل دير خلق دي پا قبرونو ده أولياؤو ده پیغمبران ده أولياؤو په دې عقیده چې کله موږ د دې قبرونو والو تعظیم وکړو دوی کې دا غیر روح راځي او دوی څنګه شپارت الله ته کوي د مسلمانانو ته تاګو کې داسې دي رسول دی بابا له کدواله دی بابا له دغه د دوا کې چې الله تی درجو چت کې الله ته ته ما بيو کې خدای خود دغه لدی کنه چې د سوال څخه قبليږي الان کې شاو دی الله رحمت الله له فتوا دا غوي من ذهب ذهب الى بلده اجمير او الى قبر سالار مزغود غادي لاجل حاجه يطلبها ثم فقد اثم اسما اكبر من القتل والزنا تبيمات الهيه صفحه نمبر 45 دويم دين سوق تلال اجمير شريف تا یا سالار مزغود غادي قبر لال لاجل حاجه دپار دي او حاجات چې الته کې الله نه غواړي غواړي الله نه فقط آسماني سړي ګناه وکړ اس باندې دي ګناه چې اکبر من القتل والزنا د قتل زنا نه غټ دی د قتل زنا نه غټ ګناه سي کفر ده کنه شرک او کفر چې په دې کې اته کوم بری ته لاړې د نبی صاحب په طریقه چه کم قبر ور پی جانی رور دے فلار دے زیر دے ماما دے نکر دے یار محلی دے سو نیک سڑے دی خبوتا بیدر یا قبلی تا مخ کی خبوتا اولاد بوچت کی چیا اللہ یا اللہ پا عدد دن تا گناہ جنو کشی و تمافیو کی اقبل دان تم دو کہ یا اللہ مگ دیر تر آوان جو اولاد کل بخلی تو اللہ رجوع شد کی بس کون تو نایت کمان دیار در قبور نبی سامن وم چې ما باندې کړو د قبرو د زیارتونه الا فزوروا خبردار اوس ورځي بیا ګوج بیانې فاینا تزاهد فی دنیا د قبرو څخه تل دا دنیا نه رغبت پیدا کوي او تذکر الاخره اخرت شوق پیدا کوي اګه بدی خیال چې سوال څخه قبلېږي ادا د وسیلی وي نو دک کفر دی دغه شر دی اوای دی ها اولای دا حضرات دو شبارتی ہاں دی اللہ تا جواب تذکورا و آ خبرو ایتاتو اللہ پاغبانی چنے پوی اللہ پاغبان پاس مونن پس مکو کی یو جواب دا شب تو آج دا دا اللہ نائبان دینا دولی دا مقرر کری نا اللہ ما تا پتا نیشتے اللہ وی کچر ما مقرر دکھر کمشی چی وجود بی غلط معلومی یہ علم دا اللہ عدم علم عدم علم دا اللہ پیوشی بانے دا دلیل دی چې هغه شی نشته کوم شی چې غلطه معلومه کې اسمانو کې قدمه کې ضرر کې غټ ته کوړو کې دا لږ ما ته پته نشته مطلب چې دا د سر نشته دا تاسو ستا غلطه کې دا تا جوړ کړی دا تا جوړ کړی یو معنا یا دوی معنا اتو نبیونا او خبروی تاوتا اللہ بعد ما چنے پا پای بان پاس مون پاس مون ستا سکر چی اللہ دزمو که داد اسمان دال نا خبر نے دا اولیاؤ بزاری تا خبر شابسی نو دا تا خو اللہ بانی دا اللہ علم دینا کتو گرن کم بخصا تو بیا کافر شوی سبحانا فاق دی اللہ دی جرنا فاق دی اللہ دی علمانا فاق دی اللہ نائبانا دولنا اڈیو چند دارا دیو سر استداران جوڑائی بل جواب کوي وما كان الناس الا امه واحده او دو خلق مگر ټولګه یو پتوي ته دو علي اسلام پر ټول خلق موحدینو دا دم بابا نه تر دو علي اسلام فاختلفوا نو دی اختلاف اي بیا دا وات سواد یو سرو قوت سر دا جوړ کړ او تو کو چاوي مړي وري چاوي وسيلي شته چاته چاته ولولا کلمه چې دا دور بد دغه الله تبارک کوي ول جواب ولولا کلمه سبقت من ربک او چرنه حکم بخت تر جو درستانه په تاخير دادا چې په وخت برادي دوی محفوظ کی ما دا نه لیکلې چې په خپل ټیم باندې برا دي لقوذ بینو فیما فی یختلفون خام خپې تل شو پیر تل شو په دې کې پات کې چې دای پای کې اختلاف کوم کې اختلاف به دي بډې اوري کناوري و تیرشته کړه اوس به په تل شو ادب ته تبا کړل خو الله وای په خپل وه باندې برا دي و یقولون وای بیا تجر زجر په منکر رسالت او وای منکرین ولی نازل نشه پر محمد صلی الله علیه و آله موجوده دربط نه کده پیغمبر موجوده خو کنه ده پیغمبر نه جواب فقل انما الغیب لله و یقینا علم ده غیب چه خاص الله ظالم الغیب نیم عجیب جواب ده ای موجوده او غیب ظالم الغیب نیم مطلب دا ده چې تو تصرف یا ده تصرف در کنه ظالم الغیب نیم چې سړی علم الغیب نیم او بیا متصرف شي کنه زو علم الغیب نیم په یو وزار دو وشته لکه زنګ دی علاقه ته په دې ورځو کې دا غوبدون ورځو کې سکانو حمله کړو نو یې پښتانو تر خو هغه خاخېونه غدرې خولې چې پخوا چې درمن کې هغه غنم به په صفا کول بوس به بره باندې شته نو اعلان چې سکان را لګو او شا به جنګ وتر کوي نو یې دغه چړې چاکوان و خو غدر رسېد هغې ته پښتو تر خام غا چاړه چاکو تماشې خو یې نه ورځ کې چړې چاکوان وغیر دا وسو چغیر از اولوی کرفاندو سا تو دی اگه دغرا واقعستی اخاخه تو چه سک براتا پر خیر اک بیو تو دور داگه و دور دا خلی دا نیم نیم گا دا تو چه او دا تیری بیا دا قراز که لرگی نیجو بیا و کگی گونا نماتی گی تو چه او بیو دا شانتی نو پور بیتی نمیستا تو سکان چون کتلو تو سکان مند اکرا ای پتھان کول عجیب واسطا ہے باگو باگو باگو پتھان کول عجیب واسطا ہے وزار ایک کرانتا ہے اور مور یتری بڑھانتا ہے تو قرآن کریم با مشرق کے دو مورے جوڑ گئے مشرق وی کتب پیغامبر ہے منتا موجزہ خواہ نو اللہ وی موجزہ خون ادھر کنار وای جدا لن غیب نہیں با دو ایمہ مورے رکھیں جوڑا چوا فانت درو تقلا پدی غم کے فانت درو انتظار ہو گئی دقفل انجام دخفل علا قدیما سرستانو دی انتظار کون کنا ویدا دکنن نا ترامن اس آلت دم مشترک انسان او کر جم اسا کو انسان تا میرا مانتی آدک پن طرف نس بچے اور کو مال دولت ورکو سیات ورکو فد تکلیم نا چرت دلتا نا تا واد روی بیا چل لوال رفی آیاتنا پا من لو دم راخ کامو گے کو توای جو قرآن رشن یار روزگار دیما یار نا وقتا یار دیر سختی دن سوا نن سوا پدا که دیر سختی دا افسران دیر خراب شیر دا خدا ویو قبا تا لیمران و دیر سختی را بستی دا و دا دی قرآن لرا نور سرنا چل ور بکی کالا بای یار دا گران دی کنا اون چه سر نی شروع گی کنا تو خس کم دا که دو پیدو نکنا جی کنا اون چه سر نی اره که سر تو بیا روز بیا دا خیر دکن سر شروعش بیا مورا شو دا چل ور بکی دارنگ غم پیرا شی تو توه یه سو کنو خفکی که خلق نو خیر رو مگو دارنه نکو خو سو کنو خلق خفکی کنو چل ولکی دا اللہ پا احکامو که بیا قل لو اترا مکرن و اللہ زر تدبیر کن زر چل کن اللہ با زر زر چلو کی دا سری با نوالی دار تو با نوالی ان په دنیا کې ان رسولانه تون ما تم کورونه یکن استاد مغلی کی آی تا چل ور کوي اوس نور دلیل کړی هو الذی دا لا ذاته سرون دلیل کریم دے حالت دے انسان ذکر کړي دی آیات کې لغونه کې ډیر مزیدار ته نه دا زمار په داس زمیر زمیر په زمیر په کې بدلی را بدلی کلا د غائب سی غشی کله د خطاب شي اکل د متکلم شي دا دغه انسان د حالت مطابق هو الذی دا لا ذات سیر کوم چی بودی دا بدریا کې ور بر او په اوچا کې بدریا کې اوچا کې لګاډ کو کر کړی وی بدریا کې کیشته دی جذب دی حتا دا کو تو فل فل کې حتا کې کر چیتا فقشته کې اروانه دې کیشته به بدای تر بریه طیبا په باد موافق طیبا په دریاب کې بادونه پیدا کیږي ها چر په باد دی دریاب کې وي بلکې باد خلک وایي چې په د دنیا کې سوره باد دې د دریاب دی دریاب کې دې غټ غټ هول دی لوی لوی لکه دې کور کور وسوري دی په دریاب کې ا دغې نه هوا راو دی دغې نه هوا راو دی د دنیا کې خوريږي والله الله ته پتا بعضی دا لیکلي چې بدریاب کې لولي داشت هولونه دي اره دا هوا داشت په دغه بر راوځي دنه پیدا کوي الله راوځي دي اوس په دریاب کې یو قسم هوا کله کله دیو تر ته چلیږي دې ته بعد موافق وایي اگر چې ته کوم پر هغه باد باندې پر تابع داشت باد باندې دا پر کټ کیږي او کله کله نه موافق وار اواغان راشي د دې غاړې د دې غاړې د دې غاړې دغه نه کشته ته او چورلې داشن چورلې چورلې چورلې حتی کی چې یای ډوبه کی اما دشي نو دې کې وای و جرینا بیم بریه طیبا جرینا روانو دا کشته په دې سره نه پکنا سي فهوا موافقا یو طرف نه وا روان کړه او پره بیا او خوشاله شي په دې په دې کشته تر وای وبرسو فریح غبر تو ذاتا جا اتاری هنو عاطب انو راشد کشتای تا هوا ناموافق ناموافق چابر نا هوا گانشی او چور رجی دی و جا تمر موجو راشد تا چپیدار طرفنا اگمانو که دی اندام دی چی دیو حیدا بیما را گیر کریشو نو دا اللہ نو چگه کی اللہ تا خالص کرو که دخبر چگه بیاوی که چر اخلاص نکره مونږ دې مصیبت نه نو خامخا شو مونږ د تابعدار نه ګوره اول کې وایي هو الذی یسیرکم فی البحر حتی اذا کنتم صیغه د خطاب ده و جرینا بهم بیا دې کې غائب ته لاړه فریحو غائب ته لاړه پوه شئ و جام الموج غائب ده و ظنوا ان محیطهم دم غائب کړه دم غائب کړه نو دا الله مخلص الدین او دیده که متکلم شد دا الله تیوازو کن جو متکلم شد الله تیوازو کن چه الله تیوازو کن متکلم شد لا این انجیتن من حاضر خخلاص دیگر آتا که سڑه چی کل کشتر کی نی پلوان اثر اللہ رشی نو دا توایی چی لا تو سمیلاوی اخیر که پا جیس کی نی اپا کشتر کی ویلی که زی اوی زمان خوی منگ یاد ساتا منگ تا بیا خبر چو که چو رسی خبر با که اخد بطرانی نیو خواه بلکل بلکل را لیگ بکن ولی من را لیگ نو دا دقا دا که ده خطاب خبری کهی چه کل ده ده نوش ورش او درازه بند شی نو ده نخپلوان پنا شی نو ده که ده پسوچ کی شی چوی که خیری لار شما دوبی تا یا انگلینڈ تا نو ال تا بزرا مزدور با کما نو دری سالور پینزه کار با تیر کما یو شل پینزیش لاک روپای بار تاو گٹ تو چراش بکلی کے بھائی بانے وڑا کوڑ تو کاروبار شروع کروں دور با کاروبار دیاتی گی کارخانہ بشی بیا با کارخانی نا مل شی تو بیا با دشان دو مل شی تو چی خماردار ہے بیا دو پلانگی خان دو رکم او تو پلانگی خان مال نو گاگر بڑی ہے جتا دو مال دو قابل ہے تو جتا مال دو دری مل شی تو بیا با دا پلانگی نواب سے بیا پلانگی خان دو رکم مزی بھائی تو چی اگاو کم داغی زامن پیدا شی دے پا دی سوچ کرے پا کشتا ہے کہ ناس ہے چی دائی بچی پیدا شی نو بیا پی بوچھا تو سکولو کے پی سبق پاما بوچھا تو کے پلان کی سکول کے بیکن سکول کے اور ڈنگر سکول کے چی دا کم دا شر درہ پیزنیش درہ سر کرایا دا ہے پا دی کم قرآن لبین را آوانی آئی کم پی سبق پاما چی لو انجنیر دی جوڑ شی آودا شی نو چی آگئی کر انجنیران شی نو بیا بالا پلان کی خانے دا نواز شریف نو صاحب والا کم لانگو والا کم آدی کی چاپی راشی دے وہ دغ دے غائب دے سوچ کے تلے دے آ چاپی راشی چی ارت دیو سی اوی بس اس غر کی گا ماں دوبائی ملانا دے ملانا دکو یا اللہ یا اللہ یا اللہ بس اس متقالم شو اوی لائن آنجے تانا چی اللہ یاد دے متقالم شو بورا تا چی اللہ یاد کم لائن آنجے تانا د خطاب نه غائب شه د غائب نه متکلم شه د شیخ تیری غچلو شیخ تیری وی مزدوری کوه نو سټیشن ته لاړ یو سړی د غرا او لوخ و د لوخ سټ و سم ودار اړوړي مزدوری بیاو پیدا پتوړي په 2 روپے کم ځات په پلان کې 2 روپے وراکا نو روپے ته نواغتا په سره غشې کې خو ا سټ روان پلار ما وی چې روپې وانه ما ته په دې باندې با چر کوانم یو چر کوانم نو بیا غیر راړي شل غیر براړي نه ته باګای کې نو شل چرګی شي نو بیا باغې درو دی یو غیر راړي شل شل غای نو بیا په روپې په چارو شل روپې شي یا داغینه نور چرګا فارم بد جوړ شي ته پیسې بډیر شي نو بیا به خضر برادر کی خان نور بوکما او په دې سوچ کې لګیا رې نو بیا بچو کې بچی به میراشي بچی ما ته چې مار سر روپې نه ملشه سر روپې مو زو یو روپې نو دا به خپل دوبار لاته ته ورکم نو جلا دې ور کوله نو هغه شی ته کته ونه دا نه دا دې ځالي بچی راسته وکړو وای زما دا زور پوسټ تبا کوم او خدای دې په زما کارخانه ته باشي زما کارخانه ته باشي ستاسو زور پوسټ وو اته مو دې تبا او غرق کړم نو دا نه دې په هوا کې محرونه جوړي دل دوبه ته موږ چې دوبه ته کوې ته نو ته زما ملګرو ته اوس لاړ تک خدای دې تر اوس په خیر خیر ته دا لکواري ملګرو ما ته یار قرار یو دا دغنو خاتونه وو یار کرالې کنا او هو هو پیته ګلار ګرځان ته دي ا ګړای ګړای په دا پرې خزان کې دا توتا نه پانه ور دي بادون دې داسې پر دي دي زفخه او زه په پویم ځا درو جن ما ته پتا وا وا دور درو په خیر دي چې دا لاړ ما ته ګړې په بد هارو ما زه خر وځي دا سر پر ما ته چې چې بده ما ته تر دې ما ته خاطر پراته زه کندرا ته مراد دغه دغه دغه ما سي زیو اگر ان کے اپنا رکھ پہ ایم بی سائی کے اگر ملٹری اٹاشی لگے لوں نو اگر ہم گا دے بوت لوں ہم گم خوشحال ہوں گزارتا پیسے ہو گٹوں سارے جزما پیسو سر تو پخوا نہ شوق نشتا بالکل ماں چبا جیب کے پنزو روپئے بلا دی پخوا پنزو روپئے جنگ سمائے نا مرد پیخور پہ کرا یو روپئے یو دو روپئے کرایا پیخور تھا پنزو روپئے جنگ سمائے دا دی سر من سکو قدرتی زما دیر شوق نو پیسو سر چې بلاس یو بیا موږ پیډای ته ګرځو په غلا سره نو خو بیا مو مادر ور بس چکر چې لاړ ور تک بیا پوښ وای دا بغاوت کوم خو دا کې جگہ ده ته لاړ شي کو تو تلې ته پته ای هغه دا ته بنور به کنه هغه نه بیا راوته نه شه او ون خلې به کړو کرا دې دي خلق بر پور خان دي او کپ کې نو ځوان ځوان یو بوډا شي بچي به دلته کې او ما زبر ته وي شيږي سړی تو باندې ختم شي ان تک چې سو په پادشي ټیټ لګي پیسې وو غټي هغه پیسې ته په خاطر راځي مړه او اکثر بچي دل تک چرتا او خيار اخته واغې سه بچکړو یا مشرور او خيار لکه زمو مشرور او خيار نو هغه بچکړي مونږ سره لګي نه هغه به د ځان هغه سي یو وخت په یو لکه کوم شي غلط هغه په یو کرور باندې کوم نه کیږي هغه شي نو دا هغه مونږ هغه شي خ کړی دي اکثر خلک چې ګټلې دي اگر ټول دې تباہ شي دي خود بچي تباہ کړی پوښ نو دا واکه محلات جوړي یو زه بداو کوم دا ار څه لړ شي خبر ختم شي فلما جاءوا ورکه چې خلاص ګذیلا او چې تا نا تا بد یبونا سرګشی کوي په دنیا کې بغیر حق بغیر د الله کتاب نه یا ایو الناس او خلکو یګن سرکشیستا سرکشی تاسو استاد په ځانو تاله ستاده څکه د جو دنیا ده لګا بیا مون ته واپس تاسو نو په وګم تاسو بیا واپس تاسو د مون استاد ستاد نو په وګم تاسو په اج تاسو کول اوس د دې دنیا د پر مثال د قران نه انما تل حیات دنیا یګن مثال د جو دنیا کمن لکه باران وی اندل نه ورور او دل برنا فتل بی نوات الارض تو گډ ور شي په دې سره شین کی رزمه کې دا پسو نه ثیو بلکې ور شي ډیر خول شي مما دان یا کل ناس خری خلق ور انام او ساروی حتا ذا خذت تل ارض و ذخرفا حتا کی کل جونی سی زمکا ذخرفا تازگی خپلا و زینت او خیستشی دانی و دیسی اگر تک کشنی مدیدار اونی بھی دکی بھی اخکل اخکل وگی و دن ناروان اگمان کے اسی دن کے در ازمکی مالکان در ازمکی چا نم قادرون آلیان چی دی قدرت لنگی پدی لاتی بار کدن کے پدی سبا بیرے ماما سبا بیرے مام دیو سو چورو کی چی وادا با کنچی داوری ماما یو دو سو مان اگر نم بخارس کما چی پا سولا سو بانی خرشی نو دا به تقریبا چې دو سو غنم من خرڅ کوم دا مالا 3 لاکھ روپیو کې او په 3 لاکھ باندې بیا موږ واده کولی شو دا سوچ کوي نو اتا امرو دا یا بچی له واده کوم میخ په کلا لګم اتا امرو دا راځي د څنګه عذاب د شپیا دروازه نو ګرځو موږ دله حتی د دل دل ارتخ ته 3 لاکھ روپیو ورځي دا دې تباشي کالم تغنا بالام ته تبادو تواچ نو په دې کې دا فصل پر پرو فخل له یاد فصل مزیدار خدماتو باغ او تک سور ادمی به خرج کما په لس لا کبانی اوب بیا و ځان له موټر والے باندې په خدا وکم ا دې شپې په یاد ورو دي دغرا لا سیلې ارته له خدم نو ارته لړ د کیسا د جو دستا سړے پیسی گٹ گٹم گٹم گٹم ادا بکم دا بکم دا بکم نہ تا بیسی لے رشد مرگا ابا سر سے نہ پاتشی کئی گٹی لے دیم پاتشی کاغذ ارمان دے اگر دیم پاتشی لا آرشی دکشن دا جوان سے مثال لے دیر خالے کی کورن شروع کو دی کہ ودا کو نیم گڑ تے پاتشی دیر خالے کی وائی ود وادو کو وادو کو کوئی دنو کی آو وادو تا تیار شے بس بڑش ختم شی دا ستا جوان تے نا تا جوان خو پتا لگی خانا لگتا ہوں چل پسل من خود زمیدار ہوں منگ بڑی رکھا پسل گٹھا دے چھو خاص کر پر کبھی کئی لیکن ماں بچے گوانڈی نے سڑی پسل کبھور بیا خان دور پر خالے تو زمان با ماں بتا دیر سریا چھو دی زمیدار دو میں آلا چھوی تو زمان گوانڈ کے باکتار خراب پسل ہوں یورا زمان سر گوانڈ کے دوگو خراب پسل ہوں تو ماں دا پسل مالی خراب دے بی دی وقتی داشتان کی خیر ہے ما دی وقتی جا رو دارن دور دا بدی بی دی وقتی خیر ما دنی تو گورا سم بی دی وقتی بی مخوش شالے گا یہ دا خبر دا غصو چې ما دې ګر په سیلې را نه دا غي اولاد پز دغه واړو واړو کنه از موږ دا بالکل د سر برابر کړو ته سره دا شت کیږي سړي سره وزن نو وا اګمان کې مالکان د مکه چې دې چې دې قادر والے لا برګروګه دې په دې با سبب لو کو ابیا به خرته بیا به واد وزن کو یا موټر اخلم یا به کور جوړم نو الف جاننا اتام را نشی جزنگ عذاب لیلن دشپیا دا یاد روزی نو گردو مندی را خاطی دل دول کار لم تا نبیلم تبا چه نو دا پتن فرم فریدا که دک کرنگی دا سا جون جن مثال لی تا با طور منصوبی جوڑی کری ایس و امدی ختم بشی خبرا کینا قرآن تراشا کذار کنو فتل آیات دک کرنگی واضح کون منگا دلال دا قرآن دا توحید لی قوم یتفکرون اقول چ سوچ کئ ولو یدو الى دار السلام الا رب لتا سو کو ته بچاو تا وخت کرا شي قران ته کې چې دنیا کې بچي او اخرت کې بچي دنیا کې عزت پر شي اخرت کې عزت پر شي الله دعوت تر کوي سورہ خبره الله دعوت ورې ټول خلق تا کو ته بچاو تا وخت کا قران لرا شي چې بچي ويهدي من يشاء ا توفیق ورگئی چالی خو خشی پتر دلاری نیغی ات گورا یو امر دا اللہ دے یو امر یو منشا دا اللہ دا امر دا اللہ عام دے ار چالی دعوت ورکر قرآن تا ار چالی تالا مالا بلا بلا بلا یو منشا دا اللہ دا منشا دا اللہ دا اندش طول دو تکیری خوشی که اللہ او غوی طول دو تکیری کناسی شی کنول شی کنی شی کنول شی چی دی قرآن سر ڈوڑائی چی سو قرآن تک ڈوڑائی بخری چی سو قرآن تک ڈوڑائی میں نخری تو تب یو بول چی قرآن سوکھا خوشی لکا انگریزان انگریزا سر ڈوڑائی تھڑ لیا تو کدو بولا دیا گم پنگریزا کی دے سائنس دے انگریزی لگائی سر ڈوڑائی تھڑ لیا کنا اگر سور اہتمام نے پیسے لگے شوگری کہ بل ملتا بل ملتا دی لیکن قرآن کریم کو ہدای سب نوڑائی نیشتے تین کن وڑائی وثر تڑے لے وے کن وڑائی وثر تڑے لے دیتا نو داو بیا بیا جبرو نو جبر اللہ کئی نا نو دعوتی ورکر ٹھول لا امری ٹھول دا چھ قرآن تکی نہیں لیکن زبردستی ندہ کری چھ کنی خواب بخواب کسو کن ناس کن دا اشتے چھ بیا سو کن خیرہ کی بہتر حساب کئی واللہ یا دویلہ دار سلام اللہ رب علی خالق کورد بچا تھا کورد بچا قرآن دے ویا دی مہیشا اب توفیق ور گئی چالی جو جی پتہ دل آ رہی ہے قرآن تب یا تو کہ نہیں دب بیا جبر وہ اس بشارت ور گئی للذین احسنوا تفردا کتاب چی خی اکڑا قرآن تا کہنا ار ہو زادے لے جنت و زیادہ او زیادتی جنت کا بوز دو دا واکھے دیکھی بوز نو جہاد جہاد نو زکار نو روجہ نو دے اختنون امرا قرآن خواہ عمل قرآن دپاتا کتانو چې خامالو که الغزنا جنت ته و زیادا او زیاد ده جنت ده چه دیدار الهی ده ولا را قوجو امو قطرون او بنال دیگه مخونه دیده تورواله او نزلت دا غزان جنت تهانی ده ببنی که همیشا آغازان چه که عملو که بعد عملو که قرآن لیو خرانه که سزا ده بعده پشان ده بعده ده په قران خو مخونه سپیدی کنه ورته د مخ و تور شي په وترکم ذلله او بر دې ته ذلله ته مالهم من الله من عاصم نه به دې له الله نه سو خلاصون کې وی ها ولا شوانه د الله کنه تر ته نه دې شي خلاصولې چې قران ته کې نه ستا شي پر څو دې شي کوله څنګه به کنه داته و توري کاندما او شیت اوجو تبا چې پټکړی مخونه دی یو ټوټی د شپې تیارې دا مخ به تک تودا زړ سترګې به دا زړ غوډه کوي تک تور مخونه وي دغه قرآن د سپک کتلو دا کته جن جن میا دی دی به بری کې همیشا اوس په شپ شپ پیغام در باندې اس بار د قیامت یوم نفسر جميعا یا تر چغړ به ګوډې لټول بیا وو کزان د جو شرک کړو مکان کوم ادری په پرځای باندې تاسو اساسو صدران ابا باغان شیخ عبدالقادر جیلانی با پیر بابا وغیرہ ټول تو فضیلنا بینم جدای براولم په مې دې کې الله په پیران ته وای چې تاسو ته چې برمن کوي تاسو ته چې موږ ته دې کوي ایو یا الله سبحانك فقیدا الله موږ چې نه شو چې انت ولیو ته دغه مددگار هوته وي مو وتا تا واز کو مو سنده ته چمتا واز کا لکه تورته فرقان 17 کی براشی دا شن فضیلنا بینما نو بلتون برو جدای برو په مې دی کې وقال شرکا او وای د بر خواندار دی پیر بابا کا کاتب ما کنتم یا نا تعبدون دوی تا ته دمږي باندې کوم کی دنګ پوینا کته دا مانو کی دوی تا ته کی باندې کوم کی بار خو یې کړه د بابا غانو د موږ ته نو ویلی خانه تا ته شیطان په وینا کړل فکفا بالله شهیدا تا ته شیطان په وینا کړل لکه تور دی صبح ورته تا ته اته 40 وایو شروع جمعیا یا دور چې پورته وګ جمع کو بکی الله دې ټول بیا بوی اللہ علی ملائک ملائکو تا آہا اولا اعدا کتا دی ایا کم کانو ابو چی خاص تا دی بات دی کو دو قالو بوی سب خانک پاکی دی اللہ تعالی فاکر انتا ولی تدنگ معاملی تدنگ مددگاری بیر دینا اللہ دنگ ایجا تختا پرکو بل کانو یا بلو ندینا بلکی دیتا بیر کول جنات دی دی جنات خبر مندر مو وطن ہوئی دی دیتا شیطانان ہوئی دی اکتون بیم مومنون زیاد دین پر شیطان آن باید یقین کون کو در دلتا ہوا اولیاء بایی چه ما کنتو بیانا تابدون دوی تابدنگی بارد کم کی رنگ پر وینا مون خونو بیری مون خدا ویلیو چه والا تحبات کئی مون خدا ویلی چه والا رمت کئی مون خدا ویلی چه والا نظر نیادو کئی پھر بابا بایی چه اللہ ما خدا ویلیو چې چا دا لادن بغیر د بل چا په نوم چر چورګوړې ګډ پیسه سنډال لال ک فضا به مشرکون تو دا به کوم کې مشرک ول مضبوطه ته مه ته تون ا دبا شې شې مردار و امراتو باینا اقد به طلاق را اولاد حرام د خپل بابا دي تذکرت الابرار 241 سمګه دارنګ مان کی پیر عبد الوهاب ته چې کبر بابا ته هغه دغه کتاب د هدایت الابرار سو نمبر تھا پہ دا خبر رکھ رہے ہیں کہ فضا بے ہو مشرکون و امرأت والمضبوحت و میتتون و امرأت و باینا پیرانو خدا گئی کم چک پرس پیران دی نای بوئی ما کاما کرتا یا نتابدون نوی تا دنگی بات کم کی دنگ پہ نا من کلوی چی مگر آباد کئی من کلوی چی مگر سرکت کئی من کلوی لو چی دنگ نظر نیاتو کئی کم بختانو فکفا باللہ شهیدانا پس کافی دے خاص اللہ گواف میں دنگا ساتو کے ان کن نیقینا ہو مگا دے بادستانا بے خبرا دے چوی بابا تخکاری کنجش نشید در قبر مرد بیر بیدان ما در سمان شو کنجش نشید در قبر مرد بیدانت مدنر چنچنا پا قبر کیلی نو مردہ فضل تھا لگی چاہتا تک مارا آئی سوئی ان کننا ان مخافہ من المستقل یقینا نو منگا ساد عبادت نبی خبرہ منگتا پتہ نیشتے جتا سکل دم قبر تھا وی اولیاء جواندیو جواندی دی کرنا خدای خود جواند خواہ گا نرے چکم دنیا دا جواندے چگار تھی نہیں بل انسان مکھ مرتا نہیں دیوار نہ پر مسا نہیں بھی بل ایک خواہ دنیا جوان دے روح یو دا دے و بدن بل دا دے دو روح دا بدن یو دا غی جوڑا کرده بس یو بل سرا واسطہ خود دے روح باہر دے اگر بدن لاس خواہ دولی شی اگر خبی خواہ دولی شی اگر ستر گرہ پولی شی بلکہ زری زری شی دو خدا دے مبخ خدا دے مبخ جدا خبری که خدا دے مبخ مبخ خواہ دولی چه توی با اولیاء جواندی دیو گردی را گردی سنگ گردی روح بار در قیامت نمک خبر دو تیر نیشی هنالک تبلو کل نفسی پدا وقتی خبردار را که جان ار نفسا پا آغا من چی کردیو پا تا بطوری چی دامون سکرو شرک کرو که توحید کرو در اللہ رضام کرو که در اللہ خلافم کرو ورو دوی لاللہ مولاو رو خواب کر وفت بکری چی اللہ آتی چی مردگار دی فرق تیاره ارود بشی دی ناچی دی پا دروغا جوڑا اون کی چیزا بابا با مخلاص ای او سیزم دلیل در دلیل اقلی اعترافی دی خواب در بور دی دلیل تا قول من یرد و خوفا ما واسو خوراک در خیتا تا من سمای ادب برنا وال ارد اللہ نی برنا باران سو گره مشرکا ابو جهلا عدلات درغنی سوک کئی اما یم لکو سمر افسار یا سوک دے واق دار دا اور دو دلی دو وگنو کی طاقت اور دو چا چول دے سترگو کی طاقت دلی دو چا چول دے ومن حجر خیم الحمائی تے اسوک راو باتی معاہد دا مشرکنا دا آدر پکور کی ابراہیم چا پیدا کرو ویخلی المائید من خیم ارا بعد مشرک موحد نہ دو علیہ السلام پہ کوک پکور کے کنان چا پیدا کرو و مے ہدا پر اور سوک تدبیر کے ٹول کارن تسمانہ تزم کے دے مخلوقات تدبیر سوک کئی تو فتقولون للہ فتقولون للہ نظر دے چوا بجے خاص اللہ ہورا دبا کې د مشرکان تاکید وا چې د عرش نه تر فرشه فورې هر تعالی کوي وای مو کو چې عرش سے فرش تک سب کچھ کرنے والا الله ہے تو استاغه بابا هم دا ویلو بجهل چې عرش سے فرش تک تمام امور کا پورا کرنے والا کون الله دا دې نه کیدا هو قران نه مننه کنه تو غیو شه دې یو شه دې فقل افلا تتقون وان اولنر غدالانا بیاتا جن فذالکم اللہ ربکم دیتی پتن والا اللہ دیستات رب الخق پر اختیان چی دا ارض در کئی دا اللہ بل سونی چی در کور نو فما دا بار الخق نو سی شیر فدفر خودو دا خق فما دا بعد ترکل حق نو سی شیر حق قرآن نو سی شیر فدفر خودو دا قرآن الا الظلام گمراہی ظالم دی چھ قران دے پر کو نو وعدے وسل سے شے گمراہی قران چھ مسئلہ بیان کڑی دا او تا دا مطلب پر خدا دعا دے وسل سے گمراہی قران دے پر خدا بل کتاب دے واسط او تا گمراہی واسط کا مطلب فما ذا وا ذا حق تو سے شے پد پر خدا دا نہ پر خدا دا قران نہ الا الظلام گمراہی چھ قران دے پر خدا نو گمراہ شوی کنا فانا تطرفو نو کم تر تا واڑ ہو شوئی کدا کدا کا پمدلام د دیو جنا چدی د دیو جنا چے خاط پرے خو دی اپ باطل پترا چ نور کتاب نو پوری پتی ودا کرن گئی صاحب شوق طرف سا پا کرن چ فاضقانی دئی بے ایمان دراڑی داو کب دے لا وی دا گو کب دے پرے تا پاو لگے دئی بے ایمان دراڑی دئی بانی ختم قلب دی تو شو قل هل من شرکائکم اس پا گم دلیل اکنی و آشتے دی صداران استاد امان آتو یب دون خلقہ چی پیدا کرے دا مخلوقات بیا با پس پیدا کی دے سوکشتے دا دلیل الزامی دے خواہ نو دی بغلی شی نو قل اللہ یب دون خلقہ و اللہ پیدا کرے مخلوقات بیا با دوبارہ پیدا کی دے قیامت کے فانا توفکون نو کم طرف ته نکاح کړی شوی اوس موږ دلیل دا الزامی دی و اشته د برخوندانو ستانه مناوتو یا دی الالحق چې لاره کوي حق ته دی باباګانو کې څوک چې قرآن خیری شي اے مشرکا دغه دا حلول علمانو کنا که پیر بابا که کاکا ته بو که شیخ عبدالقادر جیلانی وو که سید علی حجویری وو دا لوی علمان وو دوی په خپل ژوند خلکو ته لارې خیلی کنه دی کې یو کس دی چې ما څو پاتې خوښوي شته قل هل من شرکائکم و اشته د اشتدارانو ستاسونه مناتو یا دی للحق چې لاره ښی په طرف د حق دی بغلی شي کړی وایي چې خول شي پتا ته بیا خیر ته سور مده وشه چې منجورې ما سالوی خبرو شو پتا موسکې چې کوم سبق وایي دې معنی وکړه ده قل الله يهدي للحق والا لارخي حق تصدقي پیغمبران بیرا لگل کتاب نہ بیرا لگل اس حق پر علماء پیدا کی قرآن بیان بھی قل الله يهدي للحق والا لارخي حق تا تو افا من يهدي الى الحق اغداد چی لارخي حق تا چی اللہ لے اخاق اغدر راگ دے ایو تبا چی دا غبر من لشی امن یا اعدو لا هدی چی لار نشی مونده حق تا الا یودا مگر چی لار او تو خولشی سا دی بابا تا که اللہ لار نخولا دی حق تا رسیده شنا توی تا داغی باته کم بختا داغ ذات والی نکه چی اغسطا دی بابا تا لار خیلوان اغا لایک دیش داغی باتو چی سا دی بابا را مرشوه شنا فمحالکم مکر تا کٹ دو گرا سدی تا دا سدی اکڑو ظالی بیدر سدی اکڑو کې پدغه کوم څنګه باندې فیصله کې چې بابا دا داتا وای بابا دا غوښته د خدای سپتو سپید باندې فیصله کې بیا ځکه و ما تبع اکثر الا ظن او تعبیر زیات مشرکان مگر د ګمان خیال کې راوي کې دیشي چې اوري کې دیشي چې راځي کې دیشي غوښته نه زم ده و ما تبع اکثر تعبیر زیاد دی مشرکان مگر دو گمان این نظرن لاغنی مل خب کشی یقین گمان فایده نشور کوره به مقابله دو قرآن که زره بر قرآن وی ناوری نستا دا گمان تا دا گمان چلی دیش دو قرآن مقابله که قرآن وی مڑی پا کبر که مڑی دی تو تا گمان چلی ستا دا گمان دو قرآن مقابله که چلی دیشی نشی چلی دیش قرآن یقین دی او استاد خبر زوان دی گمانو دی و امام و دفا رحمت الله سور لوی فقیو اگه وی چه دا قرآن او دیو صحیح حدیث منز که تعرض را چی حدیث هم صحیح دی قرآن خوده نوی سبا که اگه وی حدیث که با تاویل که حدیث که بلتر پی امانت لیشی نو آغا فلانو که قرآن و بدا بدا پریزن قرآن یقینی ده قرآن یقین ده یقین و نخوا ده او حدیث چی کم ده غزوان ده ده که که ده احتمال شده چی که ده نبی اسلام نی بیره یا روی نقل شده خبره یا نبی اسلام بلچان بیره ده او ده ده مطلب ده دی نو اگه که با تعبیلو که اگه با تعبیلو که او ده ده عائشه رضی الله عنها مسلک دی ادا در عمر فاروق رضی الله عنه د صحابه د ټول دغه مسلک وو چې حدیث کې به تعبیر وکړو ان الله علیم حق بما يفعلون یعنی الله په دې په باندې دی کوي او ما کان القران بیا ترغیب د قران صداقت قران ته ان دا قران کریم چې جوړ کړی شي به د الله نه دا د پنځ پیر نه دی د لاور نه دی د دیوبند نه دا بستا کتاب بچا دیوبندی لیکلی یا بچا سوابی وال لیکلی یا بچا بیخوری نه دا قرآن کریم چه جوڑ کری چه بید اللہ نا لیکن تصدیق کون که دا کتاب رو جمع که دینا دی او تفصیل و ذات دا کتاب رو دا سمانی لا ریو پیر شک دیش بدی که دا جانو رب دا مخلوقات رو نا بیاد دا جرمون کری دا قرآن تا آیا هم وای دامون کری چه جوڑ کری قرآن لما من اسلام دا زان نا قلوا فاتو بسورت میسی راڑو یو سورت پشان دی قرآن بخبر دعوان قرآن چند دعوان دکر که پایبان دلائل دکر که راڑی کندا شانتی یو دلیلو خواه ودعو من استطاعتم اراو راو بلی آتو جستاد بتوان رسی کی بید اللہنا کچرے تاترشتینی بلکہ زبو بلکہ دیکھ تقزیب کو بیما پاگا کتاب بانے لم یحیطو بیلوی چی ہاتے نرکڑے پاگی بانے دا معلومات داگے قرآن ویلے ندے قرآن فیقی نا دا قرآن تقزیب کئی قرآن کے وی انہ کلا تسل الموتا تو پا قرآن کوئی گئے او قرآن کریم وی قرآن کریم وی ولا تقولن لشن ولا تقول لما يقتل في سبيل الله اموات بلا حياء ولا كذب تب فوئی کے پرے چی دا غضا ہے کہ آیات دا کم جوان دے او دا اسم پور رہے لگا آیات مخ کرو تو غضا آیاتو نا ولا تحتبن لذین قتلو في سبيل الله امواتا نا بلا حياء عند رب رزقون پرے تب فوئی کے تو پیگنا مبتدین اور قرآن تقذیبی شروع کا بل کردو بما لم يحیطو بعلمی بل گئی تقذیبو کا پاغ باندے چه زانی نه پکڑه پا معلومات داغی بانده دارنگی یا او سای پا امام ابو حنیفہ بیرک شروع گئی تو دن تبوز کهو تا تا دی امام ابو حنیفہ رفت دارن چه او را پرده نیشتی دی دلائل تا معلوم دی چه اگر پا کم بودیان بانده چرا پرده مکوی کم معلومی دتا او بیام تا خلاف کئی تو تب یزدی نا دی او کنا معلوم ده تنی او ته دغه تکذیب کې د دې آیات دلاند را دي چې تا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه کتل چې ته په غیرت کې د شریعت قران یو شاګرد او د شریعت قران د استاد یو شاګرد دغه به د خپل استاد او مولا حسین رحمت الله علیه به املا لیکل یو کتاب لیکل دلته ما ته شته ما تا کتاب شده دل تا که دیم خب ما نه شعری که بس مصیبت ده نه تا بران شعر شد یاد را دایر شد این کتابی رو لکن یا مولا و این مولا پا کتاب بان ردو لکن اچا چی کتاب لکل و دیغ نه پیجانده دا اگا کتاب بوده نه تا دا مولا دیر مشهور مولا و اگا تیوی جی پی یا تا ترمیس کار نیسا و تیوی را غلیم پا دی کتاب رو تا اشکال نه چه کتاب با تور که و پدی کتاب بانی پویا که اگر چو کاتا نوی پدی کتاب خودو نو پیگم دو تیتا چه پدی رد نی کلی دقل سر نخ خوار حتا چه و پدی کتاب با تا رد نی کلی تا پدی نو پیگه و رد دی فسق نی کلی پا مطلب پویا نگه او رد کهی اولا پا مطلب پویا که کنا دی امام ابو نیپر افانتو لره مسلک اگور چه غصوی اته برت کې بلکد د ودی آیت مې زده شو کنه بلکد به مال مې خو ته به علمې بلکې د تقدیم کو به ما په کتاب باندې چني ځان نه په کړ په په معلومات په علم دا غي باندې او خام خان نه راغلی ته انجام د تقدیم تخفیف ورغی تبا بشه ته قران تقدیم کې قدر کذب الذین قبل ذکرنی تکذیب کرو مکی دین دا اللہ دا کتاب نو گورا سرنگش انجام ظالمان آدیان سمودیان آسی شو تبار بود برباد شو فانظر که فکانا اکوتو ظالمین او گورا سرنگش انجام ظالمان تبار برباد شو فامنهم تسریب او بعد دې مون کلو نه تو دې یو مينو چې مارل په قران باندې کی د سمشي او بعد دې نه تو دې چې مانرل په دې قران باندې کی دې بیا په سمېږي وربک اعلم بالمفسدين رب ستا خبرې په فسادیان باندې ويو وين کذبوکا بیا ته تري او کدی درو جن کوي تعالی چې دا ځان وایي هوا ما د پارا اجر زما د عمل چې قران بیانو اسان ورسه دا ستا د عمل چې خلاف د قران کوي زه بیدار ما دا غنی تاتو کار که عمل کوئی ازا تاتو بیدار ای دا غنی چه زه کار کومو قرآن بیانو ستاتو قرآن نیخوا ازا بیدار ما دا غنی تاتو عمل کوئی ستات عمل بیبتی شی دا قرآن نبغیر عباد دا این بیاد جن عباد دا این من کرونا تو دی چه وقت بکیدی تاتا کلا کلا برای شی افان تا توت مستم و آتا اورورشی کرتا و رو کانو یا کنگر چیوی چه دفیگی تو بیا تو آرائشی نه و پامن هو باندې دې منکر نه تو دې چې ګوري به تا ته افان ته تاذرو بیا اته لار خل شړونتا پر کانو لفترون اگر چې وی چې نه دي دا دړل دې دړل کان دي ان الله لازم الناس شيئا یقین الله ذات دې په خلکو زره بر دا خو الله را دې ګړ دي نه دا دې خپل عمل را دې کړی کان دي دې زت پر زت الله ظلم نه کوي لیکن زیاد خلکو نه په خپل ځانو ظلم کوي د عقیده سم ونه ورولې باندې پوي دا بیا اس بعد د قیامت په وخت ظلم باندې او یاد کړو چې پورته بږي دی الله دای بس دې داتې وي کالم یل بتو الا ساعت من النار تبواج دی وخت او ترګه په دنیا کې مگر یو ګاړه یو ګنټه دروازه یا تار ګونه بینم پیجن ګلو به خپل میز کې جدا خفرانگی مولیسه اه دا خفرانگی ره قد خطره لذن کده بول یکنن تاوانیان دیا کنن چه تقدیب کڑو پا ملاقات دارلا اخرت لیتیاره نو کڑو وکانو محتاجون حد نتیره کون کی و اما دوریان او بیا تسری مبالغنا اتخوی دنیا من کرلا و اما دوریان نک بازار لذی ایا خبا خمون تاتا بازی آغازام چی واده که دی سران یا بمگو وارو تالران و تبیونو بینی اوش دو گوی نبیل سم حضر ناظر دیس مطلب شد یا بمگو تاوانو تبیونو بینی مرد نباد نشیر دیکنم فایلی نمار جوام نمانگ تر تو پسی دیده بیا و گران اللہ حاضر دی پاچی تاتوی کوئی چی دی کئی یو اللہ حاضر دی تنی حاضر پیغمبر تار ناظر دی ولی کل امتن رسول دا تخویب دنیاویم دے اخرویم دے انا پارا دا حد امت یو استاد دے یو پیغمبر یا پیغمبر وارد فیدا جارت لهم فکر چراشی استاد دے بیان مطلب قرآنو کی او غیبو نمانی نو قضیه بیرم بیر قیستا پیتلو شی بمینی که پی انصاب سرا او دی تر دیاتی نشی که دے یا تخویب اخروی دے ولكل امه رسول تفاد ار امه او پیغمبر بھائی یا پیغمبر استاد بھائی قیامت کے فیدا جا رسولهم پس کل چراشی پیغمبر دی پا قیامت کے آغا گوائیو کی چلی پلان کو منلی و پلان کو نو منلی و قدیہ بیرم بلقیستا پیتر بوشی پا میزی کی پا انصاف سرا فهم لا اظلمون ادی طرف زیادتے نشکی دے بیا اتم ظلمان زجر پینکار ده قیامت او وای دا منکرین کل وای دا وعده ده قیامت که چره تاثر اشتی نی او سا نبی تطرب ده نبی اسلام قل لام لکن نفسی زرن و واقدار نیم پرده پردان ده تکلیب ده بکورو انا ده فایده رسول اللہ ما شا اللہ لیکن آغا چو غاری اللہ تو تکلیب نیم که فایده راکی لکل امت اجل تفارد ار یو امت دار یو ڈالی دیو نیٹا در پنا مکرم اذا جا جرم کرچ راشی نیٹا دی نرو نرو تکی گی دی یو گڑا ہے انم اکی گی دیش یو گڑا ہے بیوز بیا تخویب دنیا دی و ای خبر را کئی کراشتا تا عذاب دش پی او نار ریا دروازی ما عذاستا جب منه المجرم دا آت لگران دخام ما عذاب یعنی ما ایو حیلتن کم یو چلنے یستا جیرو چی تلوار بگی دیئے پاگا چل سرا منو ردی عذاب نر بچاو دا پارا مجرمان یادو ہے مانا و کراشی عذاب دشپی یاد رو دی نو ما دا ایو عذابین کم یو عذاب دی چی تلوار بگی پا غذاب بانی من اللہ دا اللہ نا مجرمی مجرمی تب کم عذاب بیاغواری دو علیہ السلام دا قوم انہیں عذاب دی خواہ دے کد آدیانو کد سمودیانو کد فیرانو کم دی خواہ دے مطلب دار ہے چھ اس خود تا خلاب کے کنا کار خو آگئے کم چھ فیرانو کو کار خو آگئے کم چھ دنو علیہ السلام قوم کو کار خو دی ہو بہو آگئے کم چھ لوتیان کئی آغا دلوتیان وکار دے کار خودی آغا دے کمچی شیب ارسام کم کو کار خودی بلکل آغا دے کمچی پیرونیان کو او چی عذاب رنجی کم عذاب دے خواہ دے دا اکا او سڑے دے یا دریو خیاران وینا تو سید پگارا و یا وی چې لکه یو سوچ راستې ما ویسا وی که خدای مکه خدای مکه بیا مکه کپری سین باندې اور لګی کنه ها نو دا میان به کم سکی ورته پاګل میان به دیو ته توخی چی کنه میان به دیو ته توخی چی کنه او خيار پکې نو دا رندنه ته او خيار که پتا ده الله عذاب راشي ته بس کې د بچاو د بر د الله کتاب دنیا کې دي ته ته کې نه چې قیده دې سم شي مال ټیک شي نو که عذاب راغ د شپې درو دي نو خيار ته به نه څه څه بچ کې نه غدا بخې دي اون ته بخې دي بیا ته وګورې ښا و خبر راغی کرش ته عذاب د الله د شپې درو دي ما دني ايو حیرت کم یو چل لے چی تلوار بگی پاگی چل سرا دزان دخلات سولو منو دی عذابنا المجرمون مجرمان مجرمان تا با کم چل ران راسے سی چل لی زکڑیں اونی تا بخی دیو یا مادا پا مانا دا ایو عذابی کم یو عذاب دے چی تلوار بگی پا عذاب بانی منو یا من اللہ دا اللہ نا المجرم مجرم کم یا بغواری دا آدیانو عذاب دی خواه دے گا دو لوتیانو دی خواه دے کم با دی خواه شی کتوا چی دو بیا توبا باتو من اصوم آبیا اذا ما قان کل چی واقعی شی ازام آمان دو بی ایمان را ری تو بیا خو ایمان فائدہ نو کئی بلکہ پر اختیب آتا چی آلان او سا ایمان را ری وقت کون تم بی تا تاجر او حال اجتا قدیبانی تلوار کولا تو مقیل لن ظلمو بیا بویل چې هغه کسان چې ظالمان دي او ته کوي عذاب د امیش ګرای سزا نه در کول تا ته مور دا چې وای تاسو کوم کې او د سبا د قیامت په نام ظلمان و اتم یو رکا او ته پوس کوي ستان احق کرو ار اختیار دا عذاب اختیار دی احق کرو ار اختیار دا عذاب سوره مساک سپر قرآن ویشته کم دی کم دی روان احمد ور بل سر بل سر ګوره دستا کار اره او ته پر کور مې ته ته زور سره ثم اذا ما وقع بیا کرے چې واقع شه دم امن د ایمان را د بچاو د بارو ایمان او هغه ایمان اصلي په قران ته بیا قران ته بیا به ایمان راړي وګه ته چې آو نو پرکت به ته چې الان اوس بیمان وقت کن تو بیتا تاجو اوی تا پر یعذاب تلوار کن کی تا خدا تا عذاب غفتا گوی تا قرآن تا کرد که نکی ناستی تا خدا عذاب غفتا سو ما قلن ظلمو بیا بویلی شا کنان چی ظالمان ظالمان جی قرآن تا نونات ظالمانو شرک کرو او تا که عذاب دمیش گرائی سزا نیش در کل تا تا مگر فاغ ما چوی تا تو کون کی واسم بیونکا اپ تلوار در غواری تا نا او یست بیونکا اتپوس خیستانا احق کنوه آیا رستی حدی دادا قل ای تو تا آو و ربی او قسم میری فربانی چی انو لحق یقین دا قیامت رستی حدی و ما انتو بمعجدین انی اتاس کمزور کون کی اللہ را جدان وطن اخلاص کئی ولو انا لی کل نفسین او کچر چید فاردار انب ظلمت چی ظلمی کرو شرکی کرو آغت چې په ځمکه کې لب تل دین او فدی نو قربانی ورغې فدی ورغې فاغي باندې د فرض خلاصو دزان نو د لو جواب حق دغه ما تقبل منه هغه مخ ته رجوع تور د مادات نمبر 36 کې ما تقبل منه قبول پد شي او چې ځان سره ظلم کوي قران ته نه کیږي عقیده نه ټیک کوي نو کبیا دې د ځمکه ما چې سړي دا ټول ورکې چې په دې باندې ځان خلاص کی ما تقبل منه دنه به قبول نشي واثر نو دا متا اپنا بغیش پیمانی کرے چوی نازا اپے طلب وشی پر میزی کی بیل قیس پہ انصاب چکم مشرکان دے بجانب تا دی دا بے انصاب دے انصاب کنج معاہدین دی اب جانب تا بے دا بے انصاب دے وهم لا اظلمون ادی طرف زیادتے ہونا کرشی علا انہ اللہ ما فی سمات ورد خبر یقینا خاص دا اللہ پہ اختیار کری دور توحید آغه چې بس باندې بس موکي نه د بابا اختیار دی نه د پیر اختیار دی نه فرښتې اختیار دی چې اختیار دی خاص د الله اختیار دی الا ان وعد الله حق خبر راځي نو وعده د الله اختیار ده لیکن زیات د خلکو نه فیږي دا دار لا جوندی کول امر کول کوي ا دې الله ته واپس کړی شي او بیا ترغیب له قران یا ایو الناس او خلق قد جاءتكم وذات ربكم یګر راغلی تاسو نصیحت درپسته د قران نصیحت و شفا لما فی الصدور او علاج دے داغه بیمارو چې پړونو کې دی رړ د دړ علاج قران دی بل کتاب نشي وای موسیقي دړ علاج دی نه نه دړ علاج قران دی موسیقي خود رړ مرض دی قران دړ علاج دی و هو دن آیدات دات ماشومان سپه دی ملک چې د قران شروع کې ناغي چپ کیږي او چې د موسیقي شروع کړي په موسیقي خوشاله دي د مانی مور فلاره او د چې کوم خرګو چې قران ور فلاره مور قران وي چې جړ د قران شروع کی په ټیپ کې وته باندې کړي نو چې شروع دی به ویخي به د خوږ وته چې دا شته وا شفا لما فی ذوق په ما شما ته د الله بندگان بل سمخه ہے عمده ک قران کریم به بس دا د ما شو چې دا خبره نشي کوله بس دا ته خوږ کوته رفا کیږي ادا د چلی یو په پرختی ول راځي شیطانان به خاطر نشره ده کوم دا چې قران بیان یې غوښته شیطان نشره ده بندې معصوم باندې به ان شاء الله ایس اثر نه د ګند خلکو وا شفا لما فی الصدور دا لوی سړی دی چې د کیږي او په ټیپ سره په دې کې بس اوله ګوزا د سورته تو سورته بقره سار چې پاتې نو دو در دیلن سورته بقره شروع کړه په کوم کور کې سورته بقره بیان یې فقره کور کې شیطانان نشره ده شفا لما فی الصدور او شفا دا علاج دا بیمارو چی پسینو کی سینہ کی کم بیماری شرک دے بزدلی دا بے غیرتی دا بے حیائی دا دا ٹولی بیمار ہے پری نیچے پا قرآن مانے اسرے سم نیشے دا بے حیائی ختم نیشے دنہ لیواتا تو ندی آدنہ زناکاریو ندی تو دا سنگے انسان دا بیا پا قرآن چی پدی خودے ٹھیک شکانا شی شرک دا ندی پا قرآن و شفا لما فی الصدور ای علاج دے دا بیمارو چې پسینو کې دي او دا ته رحمت دے للمؤمنین د فاض مؤمنانو موعظتون اول په سړي ډول کې نرم شي بیا علاج شي نو بیا ته هدایت تر شي نو بیا په رحمتون جار شي قل بفضل الله و بفضل الله چې قران دی رالی گل دا قرآن دی و برحمتی اپا تاو دا میرا بانتیا دا اللہ چی رالی گل دا پیغمبر دی رالی گل دا پیغمبر دا پیغمبر دستا دی دی دا فا بدالکا نو پا دین احمد باندی پا لیب رہو خوشحال شئی نو پا دین احمد خوشحال شئی و خیر امی مجمعون دا دا قرآن کریم دا نعمت دا دیر قرآن دا اغنا جخالی کی جمع کئی فضل د الله قران رحمت د الله بیانون کې کتش قران یې بیان کوت کړي بیا یې فائدې شته اګه بیانون کې وو دغه قران نو ځان لګیاو د بلچا کتابه بیا هم نشته بیا هم خوان نشته چې دا غواړي یو چې بیانون کې د قران یې بروسه داس کې قران دی نو بیا رحمتونه ګور وتا افا بذالک دا پاتې په کوم مبول داخله شي نو هغه مبول دا هغه چې مخ هغه پسې چې کوم فعل دی دا یې فرما مبول نشي جوړ دی لکه ذالک مبول دی په دې فا داخل شو دی دا یو یفرحو دا دی یفرحو دا فرما مبول نه دی ګوره بلکې دا فا چې دا داخل دی په محذوب باندې یعنی فل یفرحو بذ دا رسته فل یفرحو بدلیل دی فل یفرحو بذالک دا جمله شو دا رسته فل یفرحو دا فعل دی ا دې نه محذوب د دین مفعوله فلیبرهو بذالک ای فلیبرهو بذالک فلیبرهو بذالک تکرار شو مداری کوی دا تکرار دی پوشه د پار د استمرار نو په دې کتاب خوشاله شي نو په دې کتاب خوشاله شي نو په دې نعمت خوشاله شي نو په دې نعمت خوشاله شي او مبارک شي مبارک شي چې دې کتاب تعالی کینو لای او مبارک شي بیا مبارک شه چې الله دا دې کتاب ته کینو لای مبارک شي مبارک او مبارک شي مبارک خوشالي بده وکړه په بل سمه کا ویر دینا قسمت الجبار فینا مو خوشحال شو د جبار ذات په تقسیم باندې لا علم ولل جوهر مالو مو لا الله د خپل کتاب علم نصیب کو او جاهلان له مال دولت ورک افسره ورکړي فاینل مال یفتی ان قریب ذکر مار خو هغه څه چې در تر در پته لګي یا بتلار شي وان العلم يبقى لا زالو ار قران د علم چې دا به مشوي په قبر کې سخوي په قیامت کې وتروي جنت کې وتروي دا خدای دې کتاب دی نو فبذالک فليبرهو فليبرهو بذالک فليبرهو بذالک نو په دې کتاب خوشاله شي نو په دې کتاب خوشاله سو په انګریزي خوشاله شي سو په جرمنی خوشاله شي ازو په روسي خوشاله شي او ایگزام نه په سو ډاکټرای سو په انجینرای په دې خوشاله ده الله باندې چې تا لاله دغه خپل کتاب درکړ نصیب کړ تی و تکینولې په دې خوشاله ده د دې وجه په دې باندې پدیدہ مانے غادی تو دی کو مفسرین چلے تمنا ملم تغنا بالقران نبی اسلام وی نگه زمانہ د بش پارس نو کوم زما پډا لکه دے چې سو په قران باندې به پروا نه شه خلکو د مالو نه د خلکو د عودو نه د خلکو د قرون نه خلکو د موټر نه چې اوس هم دی بل موټر ته ګوره هاي دا د کای دا زمانہ دین وی دغه دا دور لوی مال راغه د قران نه لوی شه شه د دې لوی مال کم دی لوی نعمت کم دی سشه ده نه اسمان ده په مقابل نه عرش قسم ده دی مقابل عرش ده عرش سشه ده قرآن مقابل ایش شه نیشته تا لالا دور لین ایمان در که تو او زمان ده خلق معلوم تا پسخی کم بخت تا سنگ انسانی دارنگی ده دی آیت دلانده مدارک بید کلی امام نصفی او قرطبی بید کلی اوی من هدا اللہ للاسلام و علمه القرآن ثم شکل فاقه كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم القوم چاته الله توفيق ورکړ اسلام مسلمان کړ یا مسلمان کړ پیدا کړ وعلم القران اد قران په علم پوهه کړ ثم شکل فاق او بیا د خپل غریبي خلکو تکار کوي چې څه مطلب چې دې هغه مردار ته چی چی کیږي تو کتب الله الفقر الله به فقر لري په تاندې باندې دستور غوښته تر مرګ پورې بدلی دیو یو موږ مولیا وتا چې قرآن یې ذکر یو سوال نه کوي ګرځي دا په ځای نو ذلیل خوار شو خلک ور پر خان دي کم بختانو پورې کتب الله الفقر بینه لا یوم القوم قل بفضل الله و بفضل الله چې قران دی نزول قران دی اب رحمت د الله چې را لېګل پیغمبر اسلام دی دا را لېګل د وارث د پیغمبر دی چې قران په دی فبذالک ان په دې نعمت باندې ګور دوړ یو کړو دا قران بیان کې یو کړه که تش قران او بیا فائدہ دوا او کدا تش بیان نه دا دوړ چې دا یو شو نو فبذالک د پدینه مت باندې چې دغه دوش د نعمت شه پدینه مت باندې نو خوشاله شي پدینه مت نو خوشاله شي پدینه مت نو خوشاله شي پدینه مت نو خوشاله شي پدینه مت نو بیا خوشاله شي پدې نو بیا خوشاله شي پدینه مت و خیر مما یجمعون دا قران د قران دا علومات ورو دا دې قریدانه چې خلق جمع کوي بیا زجر په شرک پھیلی و خبره کوي دا چرې لګل اجر نه دل کړی الله تعالی د قران نه نو ګرځو تاسو بعد دغه نه آرام او بعد دغه نه لال و الله حکم کړی تاسو یا په لو باندې رو جوړوي الله ویلې کزا نه وای و ما ظن الذين اسد ګمان دا کزان چې جوړي په لو باندې رو پر د قیامت پر د قیامت بسوي یقینا الله خوان د فضل له فقر کولې کله زیاده خلکو د شکر نه ادا کوي وما تكون في شان او نه ته پیسې او حال کې پیغمبره او دادا وچ علم غیب دی ما انو تو نيشه او نه ته پیغمبره پیسې او حالت کې نه ته او ورث پیغمبره پیسې او حالت کې وما تتلو من قران او نه ولي ته دي قران من قران سلستل نن ولې ته دې قران نه دا صورت یو نه سر من قران سر وسه ولا تعملوا من عمل انه کوئی تاسو یو عمل لرا مود یا روجا یا زکات مگر یو من پتا باندې حاضر استفید نه پی کله شروع کوئی تاسو آئے ته کوئی شروع کې ته په دشته دا ورسې سره مو شروع به دې مکه مرشي کور شروع کې به دې مکه دې مرشي سفر دې فلار کې مرشي ودرته چې تی شروع کې لوی ما ته پدایتي رسول شي کني شروع ته تا ته پته نشته یعنی علم کلی ما څخه دی الله وی وما عدوان ربکا انا پټیږي د رفتانه په مقدار داري پاسمانو کې نه پدمکه کې اغه وړه دي زری نه د غټه مگر فلم د الله کې ښکارا او د مخیات کې د اولیاء او درجه بیانې او تعریف بیانې او کرامات بیانې الا ان اولیاء الله خبر درکنن اولیاء د الله جری لا خوف علیهم نبیر په دې باندې آینده د فرد سبا چې سبا کړو الا ولا یحزنون انا به غم نشي تیر شي او پسې د سبا و در غم نجیب کې پیسې نشته خدا یره او درې سبا و صفر چې چا پیدا کړو به را کوي لاس به وخذی لاس به وخذی دا نه چې بس غل کې نه ګټ کې داسې مې امت بکای لګل باقی دا غم به درې سبا و صفر چې چا پیدا کړو ما هغه به ډوډۍ را کوي کده را کوي مړ به کې خبر به ختم شي د تر بس غبي او نه باندې غم جن شي تیر شي او پدې چې خلکو به سيو ګټل وګوره امګ داشان پات شو خلکو خلکو بچو به طالبونه وګړه انجینران شو غړ ډاکټران شو بلا پیسې ګرځندل بچي اصلو پران شو کچرتا د دای چې په تیر وخت خفنه ایست دې ګټي و دا مړه خو دې کې به خیرو اته سبا غم دې سره نو ته ولی خان دا درجه د ولایت ته خان کوشش وکړي درجه د ولایت اصل ګرانه ده خو پیسې ته غنیشته نوکری نیشته پروا نه کوي وا ډوډۍ به ما الله را کوي هیڅ پروا نه کوي او په تیر خفه نشي بل چاته چې وګوره هغه د لاړ او دور دور دور پیسې وګټلې وګوره چین ته لاړ دور پیسې موږ به ترې وړه وګوره دوبۍ ته لاړ بچی دوبۍ ته لاړ په بچوی تعلیمونه وکړه انجینران شو ډاکټران شو وګوره د پیغام موټرو کې ګرځي او په پوچ کې لاړ کرنیلان شو جرنیلان شو زموږ د فضلو پران شو چې د تیر غم د تر غم دي نو تا ته درجه څه ملاو شوه د ولایت خط ولي اوسه ولي وایي چاته دا وپېژنه ځکه دا حالت خو اکثر کافرانو څخه وي ځکه بعد کافرانو داسې ملنګان غوی سره غم دي د سبا غم نه کوي بس ګرځي چې څوک څوک ورکړي نو هغه خر خوره ورکړي څه وخوري ورکړي سبا لې نه پرېږدا خو انګرېزانو کې ډېر دي تعریف هم پکې کنه چې وی پېژنې الذین اولیاء الله هغه کسان دي آمنو بالاصول الاربع چې ایمان را په څلور اصول باندې توحید رسالت صداقت د قرآن ایمان در دا سرور اصول ایمان چاو یو الله مشکل کشا دا تا ده پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پیغمبر ده قرآن دا اللہ کتاب ده ازو پیزان پا یکم او کامت شده وکانو یا دا اوی دا ای زان بچ کون که دا خلاف دا اللہ دا پیغمبر نا دا پکش مشت ده یو چی آمنو چی ایمان پر اصول باندی دویم دا چی زان بچ که دا خلاف دا اللہ نا دا ولی تاریخ ده خام اوز که دیو سری آمنو نی عقیده ده یا رسول الله خود صلی اللہ علیه دا ور ولی ده یا عقیده خود توحید ده لیکن عمل ده سنتو ده عمل پا بیداتو کئی چرس کی بنکس کی عقیده توحید ده لیکن دمی گڑی گانی ونی دا تر بیان ده دویم شر پا کرار چا گری سر سی عمل وی تو دریم خبره د اولیاء و کرامات دی نو لهم البشرا دی لا خوشحال دیر دا خوشحالی پا جوان دو دنیا که فاخر پا دنیا کسا خلی خلی خوبو نبوینی یا پا بل سو خوبو نبوینی از دوی چه پلانکیه بیگا خوبی تا پا جانت کل دلی پلانکیه تا بیگا دلی تا درس کو پلانکیه تا می دلی بیگا نبیل سم سخا پلانکیه تا می دلی بیاو تا پا کناسی پلانکیه تا می دلی پا بیت اللہ کی در نیت پاس گرده ری نو پا دی بانده از دد بار خود غزیر دی کم خلق چې خوبونو نه انکار کوي چې خوب نشته او سمانه د لذیر څه دی بیا پر اختراع دي ته هم دا کدی کنه دا غدی کنه دا غزیر دی لهم البشرا د لذیر په دې ژوند دنیا کې خپل خوبونه ویني کله جنت کې ځان ویني کله علماء سره پر وسه ځان ویني کله قران درسونه کوي او کله به حج ته لې کله به مړی ته لې دا به دی دي وفي الاخرته اپ اخرت کې اخرت کې به مو دی خوشاله یو ته وای چې لګو فی اما تشیان بذو لکم فی اما تدون لا تبدل کلمات الله نشته بدلیدل دا خامار دا اللہ و کم کرده دا اولیه و دا تعریفونه دی دا اللہ دا تعریف سو نشی بدلیده شیخ الاسلام رحمت الله علیه وی چیه بیلتی تی چی دا اولیه و دا نور تعریفونه که تانا دا بودم دا اللہ دا تعریف چی دا آمن و کانو یتقون دا کامل لکه ناکسته که دا کاملی نوولی سوا دزار نکه او کنا دا ناکسی نوی کسی نو کسته و خواه کنا دا کامل تعریف ده آمنو چه خیل سمی یت کانو یتقون چی عمل بسونتی بعد داد ولی دا خواه نیوی چی باوا بارو دی دا نیوی دن با علم غیبی دا نیوی اچره بابو کنو دو بیگی دا نیوی چی ماران با دینی چی چی از ماری بان بسوری که دا نی دا نیشتی دا دیو جش پیر بابا وید اذا را ایت رجل یتیر فی الهوا او یمشی علی الماء او یرکب علی الاسد یو تره تویلی چی بابا کردی او یا اپا امود برداشتن روان دی دو بیگی نا او یا تا غوی نی اچه از مری بانسور دی نو ده ده عقیده و پا قرآن پیش که و ده عمل پا سنت پیش که نو که چرا عقیده ده قرآن مطابق که و عمل سنت نو بیا احتمال ده یقین نده چی کهیده ده کرامتی او که خلاف ده بی استدراج ده ده سی جادو باد ده اکثر پر اینت گوتا تو گو رهی یو تره براج پا انگار بار با ادری گی اپا انگار بار با موس که ادری گی با نو ده چا بیش پا انگار موسو که دا خود چلی کرده کنه یک پوت اعلان سی شیل گوله دی ارش شیل گوله باشه دا غنه کرامه گیر اخره کرامه دید روی چی ده پا قرآن بند مضبوطی او ده پا سنت بند مضبوطی دا کرامت ته لا تبدیل کلمات الله ذالک الفضل العظیم دا کامیابی روی اوز تسلی کله چې ته د دې اولیاو دا تعریفونه ذکر کړې دوی به تا دوی فجفرې دی او دا اولیا نه مني نهله ولاهنکه قولم غمجن نه کي تاله بدره دی دی دوی به کندل وینا شروع کړي خفه نه شي ان العزت لله جمیعا یقین عزت چې خاص الله لی ټول دوی تا بېعزته کول نه شي دوی خو ډرامې تا پرې کوي چې ته بېعزته شي تا نه شي بېعزته کولی والسميع العليم ده الله رزق فذاته الا ان لله خبر الخاص يقين الخاص الله الذي اعطى جسمانو كي اعطى فذكري وما تبع الذين او تابعين دي اقدان كرامات كي بي ده الله نشرك صداران دو دي تابع ده انت يد رباي معنا ما نافيه مغواسا او تابعين دي اقدان كرامات كي بي ده الله نشداران ده بل چتو يا رسول الله ما دي اخو ترزم نو دا این تبعونه را داغی جواب ده دا داغی تاکید ده دا تابع ندی مگر دا گمان سا دلیل خود نیشتو تا کل خدا ویلی چطا یا رسول الله و کل خدا ویلی یا پیغمبر ویلی چطا یا رسول الله و دا تابع ندی مگر دا گمان خیال کی راغل ده تا قرآن خود ندی و این هم الی حضور نیده یا ترگن یا ما ما استفهامیا او دسه شی تابع دی ها کسان کرامت کئی بی دا اللہ نا استداران دسه شی تابع دی دسه تابع دی نور پتی جواب دی تا این اتبع دی تابع دی مگر دا گوان قرآن تابع خود دی قرآن خود دی بیلی چی بل رامرد کان دی تابع دی مگر دا گوان انا ایلی مگر اٹکلیان او ست اتم دلیل اقلی او دا اللہ دا دی جگر دول استاد فارش پا دی پر چی ارامو کئی پدی که اروز دی دوالا چی قسمو کئی پکی مولاتی دروز با قسم که دانا چی پروت بجمعات که این نفی دارک اللہ آیاتینا یکن پدی بیان که خام خواد دلائل دی دار اللہ دی اوالی چی یو اللہ کارتا دی یو اللہ بشکر خوشا دی یو اللہ لی قوم یس مون آق قوم لی چی اولی دار اللہ کتاب چی وقی دار اللہ کتاب تا چی قرآن تندی کنی بس پوشی پدی دلائلو بیاد اجر بشیر کن قالوا اتخذ الله ولدا واي مشركات دي ولدا الله نائب سبحانه فاق ده الله نائبان ده الله بي فروا ده ده مخلوقاتنا ده غصة فروا ده دوهم جو يو فاق ده نائب تساجت ده دوهم بي فروا ده زمو بي بي بي بي بي فروا ده شكوه ده زوی ده زوی ده خام خاف كاري ادرهم ما في لو ما في السماوات دي الله لا تابدار دي دي الله ملكيت دي آج از ما نو چه پس مگه کی دي تو کتو آج بل نائب دي داغم پا کسا بیسا شتکانو نا ان عندكم من علم من سلطان بهذا نيشت تا تا پدس سي دليل پدي باندې خدای کوم دوري دا د الله نه باندې دا الله نه دولي اوخه اتقول الله ما را تعلمون او فالله وان اغه تاسو نه پويږي اوس تخوي مشرکان ته قل ان الذين يفترون ويقن اقراج جوړي په الله باندې لا بدون کامیاب برشي مطان فی الدنیا سکدا لگا پا دنیا کے سمی لے نا مر جاؤں بیا مطوع پتی دیدہ بیا موتکو دیتا عذاب سخت بیما کانو یک فرون پتاب دا چی دی کفر کون کی رو بی تخت مشو مقصد سورت دے مقصد دے بیان دا مقاتل اربع آریا او زجر با منکرانو بانے او دارنگے د مشرکان دغه شوبه مشهورې چې یا ولا شبان الله دغه جوابونه دي صورت دوی سي دي او لیست تر دې پورې تر او یا آیاتونه پدې کې بیان د مقاتو اربع الیو شو پدې باندې دلال اته بیان شو او دا میرانو بیا بیا د مقاصد بیان شو او رد شوبې په کې مې څو چې ها ولا شبان الله دغه جواب کول او تنبيون الله ولا علم في سمات الافراد دا جواب موشه ان شاء الله سبحانه و تعالی دا لفظ سینا و دا غړو ټیک ټیک